اے ہمارے پروردگار، ہمیں کافروں کا تختہ مشک نہ بنائیے، اور ہمارے پروردگار ہماری مغفرت فرما دیجئے، یقیناً آپ اور صرف آپ کی ذات وہ ہے جس کا اقتدار بھی کامل ہے، جس کی حکمت بھی کامل۔